roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Paszporty covidowe mają działać na terenie wspólnoty od 1 lipca, uzgodnili unijni przywódcy. Są sankcje i apel o uwolnienie białoruskiego opozycjonisty. Polska oddała hołd bohaterowi, dziś rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Mają ułatwić podróże bez konieczności kwarantanny. Paszporty covidowe mają zacząć obowiązywać od 1 lipca. Taką decyzję podjęli na szczycie w Brukseli unijni przywódcy. Aby sfinalizować wszystkie procedury, potrzebna jest jeszcze zgoda unijnych ministrów i europosłów na sesji plenarnej, co ma nastąpić w przyszłym miesiącu. Z Brukseli Beata Płomecka. Dokumenty będą zawierać informacje o szczepieniu, negatywnym teście czy przebytym zakażeniu i mają zacząć obowiązywać od 1 lipca w całej Unii. Ale praca jest jeszcze do wykonania po stronie państw członkowskich, bo choć przepisy zostały uzgodnione, to jeszcze pozostają kwestie techniczne. Wszystkie kraje muszą przejść pomyślnie testy sprawdzające podłączenie do platformy weryfikującej wiarygodność certyfikatów i zapewnić, że będą w stanie wydawać sprawnie dokumenty. Zgodnie z ustaleniami certyfikaty poświadczające zaszczepienie autoryzowaną szczepionką przez Europejską Agencję Leków mają być automatycznie uznawane w całej Unii. Natomiast kraje mogą, jeśli zechcą, uznawać także te, które nie zostały jeszcze dopuszczone na unijny rynek i zwalniać z kwarantanny. Chodzi o chińskie i rosyjskie szczepionki, na które zdecydowały się na przykład Węgry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przywódcy państw Unii Europejskiej uznali przechwycenie samolotu pasażerskiego przez Białoruś za bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, a na reżim Aleksandra Łukaszenki nałożyli nowe sankcje. O tym, co znalazło się w konkluzjach Rady Europejskiej, mówi premier Mateusz Morawiecki. Dotyczące z jednej strony niezależnego śledztwa przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego, z drugiej strony zasadnicze ograniczenie europejskiej przestrzeni powietrznej dla Białorusi i także vice versa, rekomendacja mocna dla linii lotniczych europejskich, aby nie latały nad Białorusią, a także działania sankcyjne w tym obszarze. W niedzielę białoruskie władze zmusiły samolot linii Ryanair relacji Ateny-Wilno do lądowania w Mińsku tylko po to, by aresztować będącego na pokładzie opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza. Do aresztu na 2 miesiące trafiła także podróżująca z Pratasiewiczem jego partnerka, obywatelka Rosji Sofia Sapieha. Białoruscy śledczy zarzucili dziewczynie popełnienie przestępstwa, ale nie podali, o jaki czyn chodzi. Jej matka zaapelowała do Władimira Putina o pomoc w uwolnieniu córki. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Sofia Sapieha leciała ze swoim partnerem, białoruskim blogerem Ramanem Pratasiewiczem z Aten do Wilna. Ich samolot został zmuszony do lądowania w Mińsku, gdzie zostali zatrzymani przez białoruskie KGB. Opozycyjnemu blogerowi zarzucono m.in. ekstremizm i organizację zamieszek. Jego partnerkę pod nieznanymi zarzutami aresztowano na 2 miesiące i osadzono w areszcie śledczym Służby Bezpieczeństwa. Informację tę potwierdził adwokat dziewczyny, który jednak nie podał żadnych szczegółów. Rosyjskie MSZ przekazało, że strona białoruska wyraziła zgodę na spotkanie zatrzymanej z rosyjskim konsulem. Wcześniej członkowie Kremlowskiej Rady do Spraw Praw Człowieka chcieli wystosować apel o uwolnienie Sofii Sapiehy, ale szef tego gremium, Walery Fadziejew, oświadczył, że nie widzi takiej potrzeby, ponieważ sprawą obiecał zająć się minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sam mówił, że starał się żyć tak, by w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. 73 lata temu komunistyczne władze zamordowały rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego i dobrowolnego więźnia Auschwitz. Dokładnie o 21.30 w godzinie egzekucji w 27 miastach w całym kraju zapłonęły znicze pamięci dla wielkiego patrioty. O tym, jak wspominano bohatera, Karol Darmoros. Ojciec nie uważał się za bohatera, mówił syn rotmistrza Andrzej Pilecki, obecny na uroczystościach rocznicowych w Chorzowie. On był skromny bardzo, też zawsze starałem się być mało widoczny, ale wszystko mi się udawało. I to, co ojciec mówił, jak coś robisz, to najpierw przemyśl, jak to zakończyć. bo jak masz to źle skończyć, to nie zaczynaj. W Warszawie w miejscu zamordowania rotmistrza w dawnym więzieniu przy Rakowieckiej przez cały dzień składano kwiaty przy ścianie śmierci. Do dziś nie wiadomo, gdzie komuniści ukryli szczątki Witolda Pileckiego. Z naszej strony, ze strony Biura Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej zostało zrobione wszystko, co mogliśmy. Oczekujemy, podobnie jak całe społeczeństwo, na wyniki badań genetycznych. Mówił wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk, który zaznaczył jednocześnie, że wszystko zależy od pionu śledczego Instytutu stanowiącego odrębną strukturę. Karol Darmoros, Polskie Radio. Specjalny materiał poświęcony rotmistrzowi jest dostępny na portalu polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze szykujący się do Euro zostali we wtorek zaszczepieni na COVID-19. Nie wszyscy, bo nie zgodzili się na to w komplecie. Sprawę wyczerpująco wyjaśni rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Była to indywidualna kwestia. Każdy zawodnik decydował, czy szczepionkę chce przyjąć, czy też nie. Ostatecznie zaszczepionych zostało 19 zawodników. 8 piłkarzy nie zdecydowało się na szczepienie, przy czym 4 z tej ósemki to są osoby, które już wcześniej przeszły zakażenie koronawirusem, mają w swoim organizmach przeciwciała, co też oznacza, że w sumie tylko 4 piłkarzy jest potencjalnie zagrożonych zakażeniem, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że cały sztab jest zaszczepiony i tych 19 zawodników, no to wychodzi na to, że ponad 90% wszystkich osób tutaj z naszej grupy to są osoby zaszczepione. Mówi się, że odporność stadna jest uzyskiwana, kiedy 80% populacji jest wprawdzie zaszczepionych, ale mówimy tutaj o naszej zamkniętej grupie, więc mamy nadzieję, że biorąc pod uwagę ten poziom zaszczepienia, że nasza grupa jest bezpieczna. Zatem i w piłkarskiej kadrze mamy antyszczepionkowców. Smutne, bo przecież nie poparte doktoratami z hepatologii, ale może jesteśmy w błędzie. Nie wiemy, jak wygląda sytuacja z domorosłymi wirusologami w kadrze Niemiec. Wiemy za to, że też się szykuje do Euro i że jej nowym selekcjonerem po turnieju finałowym zostanie Hansi Flick. To oczywiście żadna niespodzianka. Plotkowano o tym od dawna, zwłaszcza gdy Flick postanowił, mówiąc kolokwialnie, wymiksować się z prowadzenia Bayernu Monachium. O parafowaniu z nim 3-letniego kontraktu z dumą poinformował Deutscher Fußballbund. Przypomnijmy, że na Euro Niemców poprowadzi jeszcze Joachim Löw. Kontynuujemy wątek trenerski. Gennaro Gattuso, po tym jak za pośrednictwem Twittera został zwolniony w niedzielę wieczorem z Napoli, we wtorek otrzymał angaż we Florencji. Będzie szkoleniowcem Fiorentiny, gdzie na co dzień między słupkami uwija się Bartłomiej Drągowski. Zostajemy we Włoszech. To był prawdziwy roller coaster w wykonaniu naszych siatkarek. Swoją drogą ten sport w wydaniu pań sprzyja zwrotom akcji. W swoim pierwszym meczu Ligi Narodów wygrały dość łatwo pierwszy set w meczu z grającymi w rezerwowym zestawieniu Włoszkami. Potem 2 kolejne równie łatwo przegrały, zwyciężyły 4. partię i bardzo zaciętego tiebreaka, notując pierwszą wygraną w turnieju, który potrwa bity miesiąc w tak zwanej bańce w Rimini. Znad samego Adriatyku przenosimy się jeszcze nad sam Bałtyk, tu w Rydze, w której prawie połowę populacji stanowią Rosjanie. Odbywają się hokejowe Mistrzostwa Świata Elity i we wtorkowych spotkaniach Szwecja rozbiła Szwajcarię 7-0, Finlandia 5-2 pokonała Norwegię, Stany Zjednoczone 3-0 Kazachstan i wreszcie Dania 3-2 Norwegię. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę pogoda nieco się poprawi. Słońce przeplatać się będzie z chmurami, z których gdzieniegdzie będzie padać, ale tylko przelotny deszcz. Termometry pokażą od 14 do 19 kresek. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Nie powiem może, która godzina na radiowym zegarku, ale powiem, że to bardzo ważny utwór z bardzo ważnego powodu. Powiedz mi, po co ci te kombinacje? stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. Planów i pomysłów, drodzy Państwo, jak z tej okazji rozpocząć dzisiejsze wydanie dogrywki, miałem kilka. Być może ta pieśń właśnie jest dla niektórych oczywistą oczywistością, ale obok tej daty nie możemy dzisiaj przejść. Obojętnie, tak jak ja nie mogę przejść obojętnie za każdym razem obok, a mieszkam nieopodal, kamienicy przy ulicy Targowej, gdzie to wszystko się stało. No bo gdyby to się nie stało, to Robert Brylewski skończyłby dzisiaj 60 lat. 60 lat temu przyszedł na świat Robert Brylewski. Brygada Kryzys, podwójnie z tej właśnie okazji. Postać, legenda, postać przez wielkie P, legenda przez wielkie L. No i zasłużony na zawsze ambasador dobrego, może najlepszego alternatywnego klimatu. 17,5 minuty po godzinie 23:00 to jest audycja Dogrywka, która pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdy wtorek od 23:00 do północy. Na dzisiejszą dogrywkę zapraszają Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Michał Grabkowski. Kłaniamy się nisko z Warszawy. Do mnie koło jakieś alleby. Warszawę spadł dzisiaj deszcz i to nawet srogi. Zmarzłem strasznie jadąc tutaj do radia, więc parę minut z całą górą barwinków. Specjalnie dla tych wszystkich, którym też jest zimno. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres tutaj do mnie. Patrzę, że już coś w skrzynce się dzieje. No i jest też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Decide and stand your ground, my friend. Refuse and your fall goes hand in hand. Decide, decide, decide. False saints and believers, foes and deceivers, have you not chosen a side? Time for recounting, we're ready and standing. Run, can't hide. Here comes the fear of the falling. We rise when you're calling. A light in the dark. The flame in the fire. A voice in the choir. We're always nearby. Is this the road you're taking? Is this the life you're chasing? Decide. Is this your own heart beating? Is this you who is feeling? Decide. Decide. Here comes the fear of the falling. We rise when you're calling. Być może Państwo już poznali pionierzy niemieckiego speed metalu, melodyjnego speed metalu, formacja Halloween. Tak zapowiada swój kolejny album, który zatytułowany będzie po prostu Halloween. Ukaże się 18 czerwca. Fear of the Fawn. Przed chwilą. 3 minuty do 11:30. Czas nam szybko ucieka w dogrywce, więc nadrabiamy zaległości z minionego tygodnia. To znaczy, ja dotrzymuję słowo. Jest ich 4, pochodzą z amerykańskiego stanu Wyoming i nazywają się Beastwood. I ja to mówiłem tydzień temu. Tak samo mówiłem, że mało o sobie piszą i jak na razie mało nagrali. Ale też mówiłem, że wrócimy do tej epki, The Long Road to Hoe, co też czynimy. And what sound are you megastars of the future hip to? What is your musical vibe? Well, we ain't thrash. We could play anything. Not slap bass noise either. Right. Yeah. It's more like a power slot. We don't like to limit ourselves to labels. Dzisiaj dwukrotnie Girls of Gold i Degenerated. Przed chwilą formacja Beast Wood i tym samym zamknęliśmy krótką, tak jak mówiłem tydzień temu, płytę The Long Road to Hoe, nagraną w marcu 2021 roku. Teraz płyta też z roku 2021, ale ma zaledwie kilka dni. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W każdy wtorek o tej porze dogrywka. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Pan Paweł pyta, czy dzisiaj będą do rozdania płyty. Nie, niestety dziś płyt nie będzie, ale proszę być czujnym podczas następnych dogrywek. Pani Aleksandra się wita i mówi o tym, że środy zawsze trochę zaspane w pracy. No i że szkoda, że tylko godzinka. Tak, rzeczywiście, 60 niecałych minut, które nam szybko uciekają. Muzyka najważniejsza, tak jak być może Państwo poznali, albo nie. Chociaż wokalista ma charakterystyczny głos, to nowa propozycja z obozu Monster Magnet. Mr. Destroyer! 12 minut pozostało do środy. Formacja, legendarna formacja Monster Magnet. Legendarna formacja, jeszcze raz powtórzę, dokonała czegoś, czego nie dokonała jeszcze ani razu w swojej karierze, bowiem nagrała płytę z cudzymi piosenkami, tak zwanymi coverami. Jest utworów 13 na albumie Better Dystopia. No i muszę Państwu powiedzieć, album ma dopiero 4 dni, a już zdążyłem go kilka razy przesłuchać, że bardzo dobrze to panom z Monster Magnet wyszło. W dzisiejszej dogrywce Born to Go formacji Hawkind, przed chwilą Mr. Destroyer, Paul Bach i jeszcze jeden utwór z tego wydawnictwa mam na dzisiaj zaplanowany i teraz go posłuchamy. Learning to Die, kiedyś formacja Dust. We'll be right back. Mogę Państwu zdradzić i zrobię to z przyjemnością, że na tym albumie naprawdę dzieją się fantastyczne rzeczy. Jeżeli nie mają Państwo jakichś rockowych planów, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki w najbliższej przyszłości, no to serdecznie polecam album A Bitter Dystopia zespołu Monster Magnet. Teraz kilka spraw organizacyjnych. Pierwsza jest taka, że za 4,5 minuty serwis informacyjny. Druga taka, że po serwisie Wojciech Osowski i osobliwości muzyczne dzisiejszy program zrealizowała Katarzyna Fyłys-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Grabkowski i spotkam się z Państwem wyjątkowo jutro o godzinie 20, zastępując Tomasza Rządę w audycji Polski Express. A ostatnia sprawa organizacyjna jest taka, że zakończy też jubilat od wczoraj 80 lat. Bob Dylan. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, ekspresy do kawy i roboty sprzątające. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego! Media Expert! Żegnamy.